Glenn Hansard otwiera nasze spotkanie po dłuższej przerwie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. I od razu audycji dziękuję kolegom, Tomkowi Rządzie za te spotkania w audycji Teraz Polskie z wtorku na środę i Piotrowi Stelmachowi za Mało Obiektywnie z piątku na sobotę przez te kilka tygodni mojej nieobecności. Wszystko wraca na swoje tory, łącznie z muzyką i także o niej opowieściami. Za chwilę bowiem w studiu pierwszy dziś gość, ale zanim słowo, najpierw muzyka, ale tym razem muzyka ze słowem. Why can't we take the time? talk about those things and they're gonna change. Speak it loud and bring the change. Bring the change. And bring the change. Oh, why can't we take the time? Why does it have to die? Things complex and simple, it's all that we embrace when we find the time and space. And we should find the time and space. Gość audycji Mało Obiektywnie, Piotr Wyleżoł. Witam cię, Piotrze, serdecznie w Trójce. Witaj, Mariuszu, witam państwa. Bardzo się cieszę, że nareszcie się spotykamy i nareszcie o tej płycie możemy porozmawiać. Ja cię już od jakiegoś czasu dłuższego dręczyłem pytaniami, kiedy album się ukaże. Pamiętam też koncert w ramach naszego trójkowego festiwalu Jazz z Wami. To był styczeń 2017 roku. Czyli ubiegłego. Ty już wtedy grałeś muzykę z tej płyty. Tak, ponieważ album został nagrany w październiku 2016 roku, więc wcale nie dziwię się, że tak długo wypytywałeś mnie o tą płytę, bo rzeczywiście niespiesznie ona powstawała, ale też muzyka jest niespieszna, więc ja myślę, że to wszystko razem wpisuje się w taką, że tak powiem, konsekwentną całość. I całość bardzo przemyślaną, wielowarstwową, wielowątkową. Zacznijmy może od, najprościej, od tytułu płyty. Tytuł płyty Human Things. Chociaż jako improwizator reaguję na bodźce. I muszę ci powiedzieć, że jak powiedziałeś przed chwilą całość bardzo przemyślaną, pomyślałem sobie od razu, że z jednej strony tak, i cieszę się, że tak mówisz, bo to jest forma komplementu, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, niedawno byłem na obchodach rocznicy 130-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie i na tychże obchodach w momencie zmiany sceny wyświetlano sylwetki wszystkich dotychczasowych rektorów i przy pierwszym rektorze, panu Żeleńskim, było napisane, że dążył on do tego, żeby do kompetentnego, ale twórczego kształcenia. I ja pomyślałem sobie, że owszem, przemyślany, ale mam nadzieję, że również słychać ten instynkt po prostu, bo muzyka ma być spontaniczna i jest to ta część aranżacyjna i przemyślana, ale z drugiej strony jest też ta część taka właśnie spontaniczna, improwizacyjna w muzyce. Słychać ją jak najbardziej na koncertach, to wiadomo, ale ta sesja też trwała tylko 2 dni. Nawet mniej. Bo 9-10 października, tak. 2016. Sesja była wpleciona w trasę koncertową. Mhm. No już teraz nawet nie pamiętam, czy towarzyszył mi stres z tym związany, ponieważ sesja sesji nierówna z wielu względów, ale przede wszystkim mam tu na myśli to, że łatwiej nagrywać sesję w mniejszej obsadzie, kiedy jest na to bardzo mało czasu, ponieważ wtedy rzeczywiście muzyka ma więcej swobody, mniej rzeczy się ustala, mówiąc zupełnie wprost. W momencie, kiedy nas było w studio 8 osób, to było dużo momentów, w których można się było po prostu potknąć i na przykład musieć powtórzyć wersję. Więc trzymałem kciuki, żeby to wszystko udało nam się po prostu nagrać w te 1,5 dnia. No i tak właściwie też się stało, że żaden utwór nie był wykonywany więcej niż 2-krotnie. Więc tutaj jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich muzyków, bez których zaangażowania to po prostu nie byłoby możliwe wtedy. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od utworu tytułowego, wyjątkowego z wielu względów. Mówiąc to, że to przemyślana koncepcja, miałem na myśli też i ten fakt, że tytuł Human Things, już same te słowa można tłumaczyć na wiele sposobów, prawda? A na dodatek jeszcze zaprosiłeś do udziału na tym albumie, do udziału w tej płycie wokalistów. Dwójkę, dwoje wokalistów. Tak, tak. Rzeczywiście to jest dość złożony proces, że płyta się tak nazywa, że są na niej wokaliści. W przypadku muzyków jazzowych wielokrotnie, ja nie chciałbym oczywiście używać górnolotnych słów, ale mówi się, że my gramy o życiu. I jest w tym dużo prawdy. Naprawdę gramy o życiu. Pozwala nam na to ta wolność, którą daje mało zapisanych nut. Czyli my tak naprawdę właściwie ich w ogóle nie potrzebujemy. Ta otwarta forma. Tak. Ta otwarta forma. Czyli możemy się wyrażać, jak jesteśmy wkurzeni, możemy grać jako wkurzeni. Jak jesteśmy rozmarzeni, możemy grać jak rozmarzeni. Oczywiście w momencie pisania muzyki może już dana chwila, sekunda nie ma tak wielkiego wpływu, ale na pewno moment życia ma wpływ na to, jak ta muzyka powstaje. Więc z jednej strony dla mnie ona była pisana w takim momencie różnych przemyśleń życiowych, kiedy w końcu facet z dziecka staje się dorosły w wieku 40 lat, nareszcie. Ale poza tym Human Things, obawiałem się, żeby ten tytuł nie był zbyt banalnie brzmiący. Ale z drugiej strony, kto jak nie muzycy, artyści, ma czasami prawo zawołać do świata i poprosić o to, żeby jednak bardziej żyć, a mniej mieć. A w takich czasach żyjemy. Więc summa summarum, bo ja bym tu naprawdę mógł gaworzyć na ten temat długo, summa summarum pomyślałem, że pozazdrościwszy trochę innym artystom, mam na myśli malarzy, pisarzy, którzy mogą wprost powiedzieć o niektórych rzeczach, odnieść się do pewnych wydarzeń, nie wiem, do pewnych procesów, pozazdrościłem im tego, że my właściwie pracujemy tylko abstrakcją, dajemy wolność skojarzeń, więc nie do końca tego chciałem, stąd Human Things, ludzki głos, najlepszy instrument, jaki został wymyślony, no i też możliwość wypowiedzenia słów. Więc to wszystko jakoś tak razem zebrało się na te ludzkie sprawy, które nie są tylko, niech państwo nie będą w błędzie, nie są tymi jasnymi stronami życia, ale Human Things to też te takie ciemne strony życia. To jest jakby całość, mam nadzieję. Ta dwójka wokalistów to są postacie z zupełnie różnych światów, prawda? I tak, i nie znowu. Oczywiście, że i tak, i nie, bo z jednej strony jest uznana, wspaniała, doceniona o nieugruntowanej już pozycji w ogóle w historii polskiej muzyki i nie tylko polskiej muzyki, tylko światowej muzyki Aga Zarian. Z drugiej strony jest, można powiedzieć, nieokrzesany diamencik. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie nie wokalista. Grzegorz, a jeśli mogę, to niech państwo pozwolą Grzesiu Dowgiało, bo dla mnie to jest ciągle Grzesiu, którego poznałem jak był małym chłopcem prawie i przyszedł uczyć się grać na fortepianie, onieśmielając mnie trochę swoim talentem już wtedy. Ale myślę, że to też pomogło w całości uzyskać taką ludzką twarz muzyki. Muzyki niewykalkulowanej, muzyki, w której emocje powinny chyba być najistotniejsze, co możemy wywołać. Obok Agi Zarian i Grzegorza Dowgiało tylko w jednym utworze ich słychać tutaj, otwierającym płytę, no ale potem już gracie. I gracie w takim składzie, że teraz cię poproszę, abyś po kolei przedstawił kolegów z zespołu. Z wielką przyjemnością. Zawsze będę to robił z wielką przyjemnością. Pozwolę sobie na króciutki wstęp, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, że pamiętam, jak zapoznałem się z jazzem po raz pierwszy. Przyjąłem tego bakcyla, będąc uczniem liceum muzycznego w Katowicach, tuż przy Wydziale Jazzu, gdzie miałem okazję na żywo usłyszeć tą muzykę. Po pewnym czasie zacząłem marzyć o tym, żeby kiedyś zagrać z tamtym, z Januszem Muniakiem. I mógłbym wymieniać tutaj mnóstwo artystów. I nagle dochodzi do sytuacji, że powstaje płyta, gdzie ja właśnie gram z tymi, o których marzyłem kiedyś, żeby z nimi być na scenie. Więc z największą przyjemnością, proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że na tej płycie gra na flygelhornie, wybitny trębacz i flygelhornista w tej sytuacji, Robert Majewski. Na eufonium gra wspaniały, właściwie puzonista, Grzesiu Grzegorz Nagórski. Na kontrabasie, no, można powiedzieć, wybitny Michał Barański. Na perkusji maestro Michał Miśkiewicz. Gość, chociaż już nie gość, bo stały członek zespołu, Dana Stevens na saksofonach. Oczywiście moja skromna osoba przy fortepianie, no i już wymienieni wcześniej Grzegorz Dowgiało i Aga Zarian. Za nami premiera koncertowa tego albumu. 10 marca koncert w Teatrze Roma w cyklu tak. Dobry Wieczór Jazz. Jak wyglądają twoje plany koncertowe na najbliższe tygodnie? Moje plany koncertowe na najbliższe tygodnie wyglądają, szczerze mówiąc, imponująco. Nie są w 100% związane z Human Things, aczkolwiek bardzo się cieszę, ponieważ mimo, że jest to naprawdę duży zespół, można jak na jazzowy zespół, można powiedzieć orkiestra. To się zdarzają tak. Coraz rzadziej. Już nawet teraz przyznać. Panuje takie żartobliwe powiedzenie, że jeśli kwintet, to już big band. Więc, no bo wiadomo, to też podraża zespół i tak dalej, kwestie logistyczne, a muzyka jazzowa nie jest muzyką komercyjną, więc pewnie państwo rozumiecie, o czym trochę mówię. Jest to wyzwanie, krótko mówiąc, organizacyjne, ale mamy w najbliższym czasie, mam na myśli do wakacji, chyba 7 koncertów w Polsce w pełnym składzie. Jest to Filharmonia w Rybniku, Filharmonia w Białymstoku, w Olsztynie. Będziemy w Trójce. 3 czerwca. 3 czerwca. Bardzo państwa serdecznie zapraszam przed odbiorniki. Natomiast w ogóle moje plany koncertowe, pomijając koncerty z Human Things, z entuzjazmem muszę powiedzieć, że za 2 dni lecę do Stanów Zjednoczonych. Może z mniejszym entuzjazmem powiem, że pierwszy raz w życiu, ale to nie umniejsza temu pierwszemu entuzjazmowi. Będę grał koncert w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, po czym wracam do Polski na raptem 6 dni i wylatuję do Brazylii, gdzie spędzę chwilę w Rio de Janeiro. Dzisiaj sprawdzałem pogodę, jest tam 33 stopnie codziennie, także tego ciepła państwu życzę. To na koniec jeszcze takie pytanie. Jak się czujesz z tym faktem, że twoja płyta jest 79. wolumenem serii Polish Jazz? Dreams come true, tak mogę powiedzieć. Czyli no, jestem zaszczycony. To jest bardzo ważny moment dla mnie. Jestem człowiekiem o wrodzonym, może nawet przesadzonym poczuciu skromności. Z drugiej strony czasami sobie myślę, że kurczę, pracowałeś. I warto było. I warto było, tak. To raz, ale z drugiej strony to jest też takie potwierdzenie, że po prostu warto się starać, warto być konsekwentnym w życiu, warto pracować, warto nawet nie oczekiwać, tylko skupić się na tym, co mamy do zrobienia codziennie. A ja, uwierzcie państwo, lubię ćwiczyć, lubię pracować. To jest taka codzienność, kiedy zamykam się w swojej ćwiczeniówce. To są dla mnie wspaniałe chwile, naprawdę. Ja czasami tęsknię, będąc w trasie, za tym, żeby w końcu wrócić, zamknąć drzwi i znowu móc po prostu poćwiczyć tak sobie na swoim pograć. Ulubionym pianinie. Tak. Piotr Wyleżą, jak państwo słyszą, nie tylko pięknie gra, ale także cudownie opowiada o nowej płycie Human Things. 79. część serii Polish Jazz. W utworze tytułowym wokaliści Aga Zarian i Grzegorz Dowgiało. Fantastyczny zespół grający na tej płycie. To Piotrze, pozostaje nam jeszcze tylko na zakończenie zaprosić państwa jeszcze raz na twoje koncerty. Zapraszam państwa bardzo. Na twoje strony internetowe, tam wszystko pewnie jest jak opisane. Staramy się co, gdzie i kiedy w miarę aktualizować, tak. No i już się cieszę na ten koncert 3 czerwca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Piotr Wyleżał w pełnym składzie? W pełnym składzie. Fantastycznie. W pełnym składzie płyta Human Things na żywo w Trójce. Piotr Wyleżał był moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Serdecznie. Również zapraszam 3 czerwca do studia koncertowego Agnieszki Osieckiej. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. Piotr Wyleżał. Opowiadał Państwu o powstawaniu płyty Human Things, ważnej dla niego płyty, która, jak przyznał, powstała w czasie sesji nawet nie dwudniowej, ale gdzieś tak mniej więcej półtora dnia trwało zgranie w studiu S4, studiu Polskiego Radia w Warszawie. No ale tak to jest, kiedy po drugiej stronie szyby siedzi taki mistrz jak Tadeusz Mieczkowski. Panie Mateuszu, jak się panu słuchało tej nowej płyty? No wyśmienicie, bardzo mi się to podoba. Bardzo lubię kolegów, którzy tutaj grają na tej płycie. A zwłaszcza Michała Miśkiewicza, który jest takim wspólnym mianownikiem mojego projektu i projektu Piotrka Wyleżała, więc naprawdę wspaniała płyta, polecam państwu. Mateusz Smoczyński to nasz kolejny gość w audycji Mało Obiektywnie. Bardzo zapracowany. Przed wejściem na antenę staraliśmy się zrobić podsumowanie 2017 roku. I powiem ci, że ja się pogubiłem w pewnym momencie. Ile tego było? Tych płyt, twoich pomysłów na granie poza atomami, poza twoimi solowymi albumami? No rzeczywiście ten 2017 rok był bardzo intensywny i nawet ja się czasami gubię, jak ktoś mnie pyta o podsumowanie, ile tych płyt się nagrało, jakie się płyty nagrało. Tak naprawdę każda z tych płyt jest dla mnie niezwykle ważna, bo płyt, jak kiedyś sobie podsumowałem na Facebooku, to wyszło mi, że mam chyba 9 płyt w 2017 roku, ale przez to, że ich jest tyle, to czasami już zapominam, którą tą szóstą płytę, która to była. Tak naprawdę wszystkie są dla mnie niezwykle ważne, tak jak już powiedziałem, i do każdej przywiązuję bardzo dużą wagę i dałem bardzo dużo serca i uwagi od siebie. Tak więc nie mogę powiedzieć, która jest moja ulubiona, którą uważam, że jest taka reprezentatywna na rok 2017. Myślę, że każda jest równie istotna. Ostatni raz spotykaliśmy się na antenie Trójki, to było mniej więcej już prawie rok temu, pod koniec kwietnia na festiwalu Jazz nad Odrą. Tym razem we Wrocławiu się nie spotkamy, bo masz inne plany koncertowe, ale jest ich pewnie dużo, sporo. No planów jest bardzo dużo. Dopiero co wystąpiliśmy z Berkiem, czyli z moim kwintetem w Filharmonii Szczecińskiej oraz w Promie Kultury w Warszawie. Teraz w sobotę, czyli już... Właściwie dzisiaj. Już się jadę z Dorotą Miśkiewicz i z jej projektem Piano.pl do Kołobrzegu. Później muszę wstać o 6 rano, co już w wedle nowego czasu będzie godziną piątą, tak? Siódmą. Siódmą, dokładnie. I będę musiał szybko jechać do Kielc, tam znowu z Berkiem wystąpimy i wykonamy, zagramy nasz program na świętokrzyskiej wiośnie jazzowej, więc serdecznie Państwa zapraszam do Kielc, Kołobrzegu. No i planów jeszcze jest trochę, bo dopiero co wstałem od komputera, jestem w trakcie pisania nut na symfoniczną orkiestrę, bo już za 3 tygodnie znowu jadę do Szczecina i tam wykonamy z Atom String Quartet nasze najnowsze utwory napisane właśnie na Atom String Quartet i orkiestrę symfoniczną. Czyli co, potem będzie płyta z koncertu? Ja bym bardzo chciał, namawiam dyrekcję Filharmonii. Zobaczymy, jak to jest, bo to im więcej ludzi, tym trudniej jest o te wszystkie prawa, tym trudniej jest o zgody wszystkich muzyków. Tak więc wszystko zależy od dobrej woli muzyków. A w twoim kwintecie jest łatwiej o wszystko, prawda? No w moim kwintecie jest bardzo łatwo, przyjemnie. Ostatnio, będąc w Filharmonii, tak po prostu w chwilę przed przyjazdem zdecydowaliśmy, że chcemy ten koncert nagrywać, że chcemy go streamować do sieci, że będziemy mieli nagranie wideo. Wszyscy oczywiście wyrazili na to zgody, więc jest bardzo przyjemnie. Berek, płyta kwintetu Mateusza Smoczyńskiego, to jest kompozycja wasza wspólna, twoja i Janka. Mhm. Ja może powiem, jak ta kompozycja powstała, bo ja siedząc sobie w domu i coś tam dłubiąc, próbując coś napisać, napisałem temat główny i pojechałem do mojego brata, żeby zobaczyć, jak to w ogóle zabrzmi, jakie są jego sugestie, no i on to wszystko poprzewracał, zwłaszcza podkłady na drugą stronę, tak więc utwór zyskał zupełnie nowe światło dzięki mojemu bratu Janowi Smoczyńskiemu. Michał Miśkiewicz na perkusji, Wojciech Pulcyn na kontrabasie, Jan Smoczyński na fortepianie, Konrad Zemler na gitarze i na skrzypcach. Na których tutaj grałeś? Tutaj na zwykłych. Tutaj na zwykłych. Tutaj tak. Na zwykłych skrzypcach. Mateusz Smoczyński, gość programu Trzeciego Polskiego Radia, bo są też tutaj skrzypce barytonowe. To jakbyś teraz laikowi, czyli mnie, wyjaśnił różnicę. No, różnica jest bardzo mała. Mała. Mała i duża, bo mała dlatego, że to jest dokładnie taki sam instrument, tylko założone są inne struny. A duża dlatego, że instrument zaczyna być zupełnie jak nie skrzypce. Instrument zaczyna grać oktawy niżej niż skrzypce, czyli jest mocno zbliżony skalą do altówki, prawie do wiolonczeli. No, ale jednak brzmi inaczej niż i altówka, i wiolonczela. Brzmi po prostu jak skrzypce barytonowe. Jest to taki, ja to nazywam często taki mocno bluesowy dźwięk. Bardzo go lubię, więc coraz częściej go wykorzystuję. I nie tylko na płycie Berek. Zresztą wykorzystałem skrzypce barytonowe. Wykorzystałem ten instrument również na płycie solowej Metamorfozy oraz orkiestrą Leopoldinum niedawno zarejestrowaliśmy nową płytę i tam napisałem utwór pod tytułem Kosmos, gdzie również gram na tych skrzypcach. To o tej twojej solowej płycie Metamorfozy, teraz jeśli pozwolisz więcej sobie porozmawiamy. To jest muzyka, która dotarła do mnie w grudniu, na początku grudniu, na początku grudnia roku ubiegłego, kiedy miałem przyjemność gościć znów w Krakowie na festiwalu, który zmienia swoją nazwę. Już się też pogubiłem trochę, jak tam te nazwy wyglądają teraz. Kiedyś Jazz Juniors, teraz Hitch On Music Exchange, chyba, tak to się nazywa chyba już. I gościłem również Anetę Norek-Skrycką, która o tej płycie trochę opowiedziała, no ale to jednak twój album, Mateuszu, więc teraz z twojej perspektywy Zbigniew Seifert, no to jest wiadomo, dla skrzypka twojego pokolenia, to jedna z najważniejszych postaci muzyki, można tak to ująć? Jeśli chodzi o skrzypków, to tak. Ja generalnie nie przepadam za skrzypcami w jazzie, to jest takie dosyć odważne powiedzenie. Proszę bardzo. Będąc sam, czy państwo też to słyszeli? Samemu będąc skrzypkiem. Ale właśnie Zbigniew Seifert jest takim wyjątkiem od reguły. Uwielbiam to, co robił. I on tak naprawdę zmienił trochę mój świat. Podejście do tego instrumentu, bo ja będąc w liceum, czy pod koniec podstawówki, byłem pod tak dużym wpływem Johna Coltrane'a, Milesa Davisa, Wayne'a Shortera, że sobie pomyślałem, dobra, może ja powinienem zmienić instrument na jakiś bardziej jazzowy. Po co się męczyć na tych skrzypcach? Zostałem przy skrzypcach właśnie dzięki temu, że usłyszałem Zbigniewa Seiferta. No i to dzisiaj jestem w tym instrumencie i odkrywam coraz to nowe ciekawe strony tego instrumentu, nowe możliwości wykorzystania. Właśnie skrzypce barytonowe też są jedną z takich możliwości, którą ostatnio mocno eksploatuję. No i nagrałem płytę solową. W końcu przyszło do tego, że wydałem to dla Fundacji Zbigniewa Seiferta. I nawet, co ciekawe, płyta solowa została wydana dokładnie w tym samym czasie, co wznowienie płyty Solo Violent Zbigniewa Seiferta. A mimo wszystko moim planem było nagranie tej płyty i odcięcie się od Zbigniewa Seiferta i odcięcie się od jego stylu. Chciałem tą płytę zrobić bardzo klasycyzującą, a nie jazzującą. No i tak to wyszło. Album zaczyna Sen Doroty, Marzenie Doroty, Doroty's Dream. No, oba te określenia są dokładnie tym, co chciałem, żeby ten tytuł odzwierciedlał. Mateusz Smoczyński z płyty Metamorfozy. Thank you. Dorothy's Dream. Tak się rozpoczyna solowy album Mateusza Smoczyńskiego Metamorfozy. Mateusz jest w naszym trójkowym studiu. Rozmawiamy sobie o bardzo pracowitym roku 2017. Jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy albumie Metamorfozy, bo ty mówiłeś, że to płyta, która ma takie dwa oblicza. Jedno to jest takie właśnie bliższe muzyce klasycznej, no ale jest też drugie. Tak, no Dorothy's Dream to był utwór raczej bliższy tej klasycznej stronie, ale są jeszcze bardziej klasycyzujące utwory niż ten, który teraz Państwo mieli okazję usłyszeć. A drugie oblicze, no to jest to takie bardziej jazzujące oblicze, ale ono idzie chyba w stronę Turtle Island Quartet, kwartetu i oczywiście Atom String Quartet. Jest to muzyka bardziej zbliżona do tych dwóch kwartetów, z którymi współpracuję albo miałem okazję współpracować. No i takim utworem jest na przykład Manhattan Island, moja kompozycja, którą napisałem z myślą o Atom String Quartet po tym, jak zagrałem przesłuchania do Turtle Island Quartet, będąc w Nowym Jorku i siedząc na Manhattanie. Dlatego ten tytuł, Manhattan Island, jest to inspiracja i Manhattanem, i Turtle Island Quartet. Thank you. Manhattan Island, kompozycja Mateusza Smoczyńskiego na jego solowej płycie Metamorfozy. Mateusz Smoczyński opowiada Państwu o 2017 roku, o tym jak się dużo działo, o płytach, koncertach, pomysłach różnych na granie muzyki. To teraz już przejdziemy do 2018. Nie wiem, czy Ty też masz takie poczucie, ale ja nie wiem, kiedy to już jest tak, że tu